Teraz do 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 października, na zegarze 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechała do Kijowa. Na drogach w całym kraju więcej policyjnych patroli. Prosimy o bezpieczną, rozsądną jazdę, a pieszych o dbanie o swoją widoczność i bezpieczeństwo. Iga Świątek zagra dziś w półfinale tenisowego turnieju w Cancun. O tym w sporcie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z niespodziewaną wizytą w Kijowie. W planach jest przemówienie w ukraińskim parlamencie. W środę Komisja Europejska ma przedstawić ocenę postępów Ukrainy w staraniach o członkostwo w Unii. Od oceny spełniania niezbędnych kryteriów gospodarczych i prawnych będzie zależała decyzja o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Kijowem. Może ona zapaść podczas unijnego szczytu 14-15 grudnia. Więcej policyjnych patroli na głównych trasach. Policjanci spodziewają się wzmożonego ruchu, bo w weekend wiele osób wracać będzie z wyjazdów na Wszystkich Świętych. Warto uzbroić się w cierpliwość i nie przekraczać dozwolonej prędkości, radzi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej. To też wzmożony czas pracy policjantów pionu ruchu drogowego. Tych policjantów na pewno na drogach nie zabraknie. Będziemy tutaj się skupiać przede wszystkim na drogach lotowych i wylotowych z dużych aglomeracji miejskich. Będziemy patrolować trasy. Na pewno mniejsza ilość policjantów będzie już w rejonie cmentarzy, ale wszystkich Państwa prosimy o bezpieczną, rozsądną jazdę, a pieszych o dbanie o swoją widoczność i bezpieczeństwo. Tylko w ciągu 3 dni od wtorku do czwartku doszło do ponad 170 wypadków. Zginęło 11 osób, a 191 zostało rannych. Policjanci zatrzymali ponad 700 kierowców prowadzących po alkoholu. Litwa wzywa Białoruś do rozwiązania kwestii związanych z zagrożeniami, jakie stwarza elektrownia atomowa w Ostrowcu. Siłownia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie litewskiej stolicy. Z Wilna Kamil Zalewski. Litewskie MSZ przekazało białoruskiej dyplomacji notę, w której wzywa do rozwiązania zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami i standardami kwestii bezpieczeństwa związanych z siłownią. Dotyczą one zagrożenia nuklearnego i radiologicznego oraz problemów dla środowiska naturalnego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy w komunikacie podkreśliło, że Mińsk w dalszym ciągu ignoruje apele społeczności międzynarodowej w tej sprawie. Niebezpieczna elektrownia jądrowa w Ostrowcu stwarza olbrzymie zagrożenie dla całej Europy, dlatego Litwa nalega, aby wstrzymać pracę pierwszego drugiego bloku siłowni do czasu rozwiązania wszystkich problemów związanych z bezpieczeństwem, napisano w komunikacie MSZ Litwy. Białoruska elektrownia atomowa została zbudowana tuż przy litewskiej granicy, w odległości niespełna 50 kilometrów od Wilna. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W Londynie dziś kolejna manifestacja poparcia dla Palestyny. Od wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem 7 października co tydzień w sobotę w brytyjskiej stolicy demonstranci domagają się zawieszenia broni w Strefie Gazy. Podobne propalestyńskie zgromadzenia mają się odbyć także w Berlinie, Paryżu i Waszyngtonie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport i Krzysztof Uniewski. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie dziś 3 mecze. O 15:00 Puszcza Niepołomice gra z Pogonią Szczecin. O 17:30 Widzew Łódź z Wartą Poznań. O 20:00 Lech Poznań z Ruchem Chorzów. W Anglii o 18:30 hit kolejki, spotkanie Newcastle z Arsenalem. W Niemczech od 18:30 Der Klassiker, czyli starcie Borussii Dortmund z Bayernem Monachium. To przed nami wczoraj. Tymczasem w kraju Jagiellonia Białystok 4-0 rozbijał u siebie Stal Mielec i przynajmniej do niedzieli, kiedy zagra Śląsk Wrocław, pozostanie liderem rozgrywek, a Piast śrubuje niechlubny rekord remisów. Właśnie podzielił się punktami z rywalem po raz 10 w tym sezonie. Tym razem z Koroną Kielce. W Gliwicach było 0-0. Kibice siatkówki żyją wczorajszym znakomitym meczem o Superpuchar Polski Panów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała w katowickim Spodku Jastrzębski Węgiel 3-2, mimo że przegrywała już 0-2 w setach, a w trzecim wisiała na włosku, o czym przypomni środkowy bloku Jastrzębskiego Juri Chłader. Patrząc na tablicę, gdzie świeciło się 19-12 w trzecim secie, to się wydawało, że już po prostu jesteśmy w domu. A tak się nie stało, jak mówię, kolejna lekcja. Mówił Juri Chłader. Pod siatką wczoraj także dwa spotkania w Tauron Lidze Pań. Rozpędzony Chemik Police 2-0 pokonał na wyjeździe Radomkę, tak jak PGE Rysice Rzeszów Wolej Wrocław. Kończymy tenisem i gładką wygraną Igi Świątek w ostatnim meczu grupowym WTA Finals z Tunezyjką Ons Jabeur. Wiceliderka światowego rankingu zwyciężyła do 1-2 i z kompletem zwycięstw w pierwszej fazie turnieju awansowała do półfinału imprezy w Cancun. To był na pewno jeden z najdziwniejszych meczów tenisowych w tym roku. W pierwszym secie ze względu na opad deszczu przerywany był 3 razy. Szczególnie on Żabery całą sytuację potraktowała z dystansem i w wymuszonej przerwie tańczyła wraz z dziewczynkami podającymi piłki. Poza tym na grę wpływał porywisty wiatr. Polka zdecydowanie lepiej dostosowała się do warunków. W półfinale WTA Finals zagra z Ariną Sabalenką. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dzisiaj prawie wszędzie pogodnie i ciepło od 9 do 13 stopni. Proszę Państwa, dziękujemy. Michał Jakubik, Bartek Bielecki, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Witam słuchaczy radiowej Trójki, widzów telewizyjnej Trójki i internautów. Są z nami, dzisiaj nie pomieszałam dwóch politycznych stron, a więc po mojej prawej, Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Pani redaktor. 13 listopada zadebiutuje w Sejmie jako posłanka. Dzień dobry, witam Państwa. Minister Małgorzeta Paprocka jest obok mnie z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, która do Sejmu nie chciała, jest wierna prezydentowi. Nie wszyscy koledzy byli tacy wierni i się do Sejmu dostali. Między paniami jest Marek Jakubiak z Kukiz 15, który po 4 latach przerwy do Sejmu powraca. Witam. I druga strona, poseł Władysław Teofil Bartoszewski, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry. Element trzeciej drogi, że tam, przepraszam za słowo, element. Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska Europejska, już sama nie wiem co jeszcze. I Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, który też był kiedyś posłem do Parlamentu Europejskiego. Teraz wyborcy zdecydowali, że spędzi w Sejmie kolejną kadencję. W związku właśnie z panów obecnością i ożywioną dyskusją na temat zamiaru wprowadzenia do polskiego Sejmu instytucji marszałka rotacyjnego, pytanie pierwsze do panów. Jak to wygląda w Parlamencie Europejskim i czemu służy, bo to się nie nazywa marszałek rotacyjny, to znaczy przewodniczący Parlamentu Europejskiego rotacyjny, tylko po prostu jest kadencja dzielona. Czemu to służy, skąd to się wie? Jest kadencja dzielona, dlatego że jest porozumienie polityczne pomiędzy grupami, które na zasadzie balansu, to nieładne słowo, równowagi, czyli współudziału, zamieniają się miejscami w połowie kadencji. Jest to rutynowe, wpisane w regulamin, nie bulwersujące, właściwie nikogo nie dziwiące. Nikt nie używa słowa rotacyjne, bo tutaj jak gdyby nie ma nic niestałego. No właśnie, nie ma nic niestałego, wręcz odwrotnie. To właśnie buduje stabilizację i pewnego rodzaju stały fundament do współpracy wielu grup politycznych ze sobą, bo przypominam, że to dotyczy także kwestii wiodących stanowisk w Radzie Europejskiej, czy nawet komisja w pewnym sensie również podlega ocenie w połowie kadencji. Ale dlaczego to miałoby być potrzebne w Polsce? Jeżeli mamy kilkuczłonową koalicję. To jest sytuacja, która jest jakoś porównywalna z tym, co się dzieje w Parlamencie? Ja przypomnę, że to dotyczy już wielu państw, ta zasada współpracy. Na przykład mamy premierów wymieniających się w Bułgarii czy w Rumunii. Takie umowy są podpisane. Myślę, że to jest za daleko idący wariant i tu powinien być stały i zdecydowanie stabilny moment tej naszej współpracy, czyli kwestia budowy struktury rządu i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o tę reprezentację, która dotyczy parlamentu, skorzystać z tego wzorcu, że można współpracować ze sobą zgodnie, spójnie i również zamieniając... Koalicja zgodnie i wspólnie by ze sobą nie... Również zamieniając nie współpracowała, miejsca, panie bardzo istotne, pośle? Bo przecież... Panie pośle, inaczej zgodnie i wspólnie może zawsze koalicja. Zgodnie, jeżeli mamy kilka członów, to taka zgoda, która również określa tę współodpowiedzialność w dłuższym terminie, jest pożądana i moim zdaniem warto z takich wzorców jasne, skorzystać. Jasne, ale są wicemarszałkowie, są ministrowie, wiceministrowie, jest bardzo dużo funkcji, gdzie można zgodnie współpracować, więc... Przypomnijmy, że marszałek Sejmu to druga osoba w państwie. Czyli chodzi o to, żeby były dwie drugie osoby w państwie. No nie dwie równocześnie, przecież nikt tego jasne, nie jasne, dobrze. Dobrze, a właściwie naszej tak zwanej drugiej stronie to się nie podoba. Pani minister. Znaczy, jak usłyszałam tutaj od europosła słowo koalicja, to nie usłyszałam przekonującego głosu, to po pierwsze. Po drugie, ja nie będę tego nazywała rotacyjnością, ale zmiennością, a dzisiaj Polska potrzebuje stabilności i stabilizacji. I z tej koalicji wyłania się taki głos rozsądku ze strony PSL-u, gdzie pani poseł Pasławska powiedziała, że uważa, że to nie jest dobry pomysł, aby wprowadzać właśnie taką rotacyjność i przekładać ten schemat Brukseli na schemat Polski. Oczywistym jest, i tutaj o tym pan europoseł nie powiedział, że ze względu na to, że jest bardzo dużo frakcji w tej koalicji. To nie są tylko trzy bloki. Myślę, że w tych trzech blokach znajdują się kolejne bloki i kolejne interesy podzielone tak naprawdę na poszczególne obszary. To trudno jest tutaj dopatrzeć się czegoś, co będzie jednolitością i stabilnością. I teraz słuchając znowu pana europosła, wydaje się, że proszę sobie wyobrazić sytuację, w której Rada Ministrów będzie zmienna. Czyli na przykład będziemy mieli poszczególnych ministrów, którzy będą co tydzień przychodzili na Radę Ministrów tylko dlatego, że będą chcieli usiąść w tym fotelu. Nie ma takiej przestrzeni możliwości. My przed tym ostrzegaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, że w momencie, kiedy wyborcy dokonają tego wyboru, którego dokonali, nie da się zlepić z tych koalicjantów czegoś, co będzie na miarę rządu i stabilności tego rządu. I jeszcze raz podkreślam tutaj bardzo ważne słowo ze strony PSL-u, które padły, czyli dzisiaj Polska potrzebuje stabilności. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Nie wyobrażam sobie, jeszcze raz podkreślam, modelów, które... Ale to jest właśnie stabilność, ale bo nie wyobrażam... się nie pokłócili wewnątrz koalicji, pani redaktor, dogadani. Pani redaktor, rozmawiać, załatwiać różne sprawy, przygotowywać reformy i programy można z innego miejsca niż to właśnie, w którym trzeba usiąść i pokazać, że jest się rotacyjnym. To jest absolutnie tylko i wyłącznie kwestia wizerunkowa, która nie ma nic wspólnego z fundamentem merytoryczności i stabilności w państwie. Wizerunkowa czy kwestia ambicji? Ambicja to oczywiście to jest jedno i teraz będzie przepychanka pomiędzy koalicjantami. Kto będzie miał więcej? Czy to będzie Platforma Obywatelska, czy Lewica, czy właśnie Trzecia Droga? Z tych trzech bloków w mojej ocenie największe szanse, aby ten głos rozsądku padł, jest po stronie oczywiście PSL-u, bo proszę bardzo, to dajmy głos PSL-u przedstawicielowi. To jakie jest w końcu państwa zdanie? Dlatego, że niektórzy mówią o tym dosyć ostro, a niektórzy łagodnie. Cieszę się, że pani minister docenia zdrowy rozsądek mojej partii politycznej, bo my jesteśmy partią centroprawicową i partią rozsądku. To się zgadza. Uważam, że w normalnej sytuacji powinien być jeden premier i jeden marszałek Sejmu. A przez sytuacja całą jest kadencję. Nienormalna? Jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, której tak naprawdę nie przerabialiśmy w ostatnich 33 latach, dlatego że normalnie rządy były sprawowane przez cały czas niepodległej Polski, postkomunistycznej niepodległej Polski, przez zwykle dwa ugrupowania. Bo tak się składało, że zwykle były dwie partie w rządzie. A teraz mamy sytuację, że będą cztery. Pomijamy ten pierwszy okres, kiedy było tych partii mnóstwo. No nie, ale to ja mówię, ale to jest na samym początku, ale potem zawsze były... No te 90, ale no nie sam początek. No ale na sam początek. Koalicje 11 partii. No ale już to była Nowa Polska. Na przykład. No ale to teraz mamy cztery partie. W związku z tym jest sytuacja, która jest bardziej porównywalna do tego, co się dzieje w Europie Zachodniej. Ja nie przypominam sobie na przykład rządu w Niderlandach, który by się składał z mniej niż sześciu partii. No nie przypominam sobie, bo tam zawsze jest taka sytuacja. To samo jest w Belgii. No dobrze, i tam sobie jakoś radzą? Czy radzą sobie, tak, i wymieniają się. No to jest sytuacja, oczywiście dobrze jest mieć, znaczy nie wiem, czy dobrze jest mieć jedną partię u władzy, bo to się źle kojarzy, ale wtedy jest łatwiej. No tutaj rzeczywiście zaistniała sytuacja, że są cztery podmioty i chcą być uhonorowane. To, jak mówił pan europoseł słusznie, nie jest takim wyjątkiem, bo to się zdarza w Unii Europejskiej i to funkcjonuje. Więc, no zdarza się, ale nie jest to powszechne. Nie jest to powszechne. Gdyby było powszechne, to by tutaj nie było takie zdziwienia, a zdziwienie jest więc duże. Ja oczywiście, jako członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, wolałbym, żeby był jeden marszałek z Trzeciej Drogi wybrany na całą kadencję. I żeby to był Szymon Hołownia. No właśnie. Na przykład. Ale może Szymonowi Hołowni zręczniej byłoby zrezygnować z bycia marszałkiem w momencie, kiedy zbliżałaby się kampania, kiedy byłby takim marszałkiem półkadencyjnym. Wtedy nie byłoby takich pretensji. O, że porzuca tutaj taką bardzo ważną funkcję. Może to też trzeba się przemyśleć. Potrzeba by się pytać pana Szymona Hołowny. Ja nie wiem, jakie on ma plany na życie. No. Poza tym, że chce, może że powinien być marszałkiem Sejmu. Powinien być marszałkiem Sejmu. No dobrze, ja tutaj przywołam słowa Piotra Zgorzelskiego. One padły w 2020 roku i to było w momencie, kiedy Paweł Kukiz oskarżał, a właściwie środowisko Pawła Kukiza oskarżało PSL o niewywiązanie się z umowy co do właśnie tego rotacyjnego marszałka. Wtedy pana nie było w Sejmie, ale czy pan w związku z tym broni tego pomysłu, że jest pan w tej chwili znów z Pawłem Kukizem? No tak, ale to było, minęło. Tu też nie powracamy. Dzisiaj było, minęło? Dzisiaj mamy ale sytuację taką, że skoro panowie mówicie, że rotacyjność jest czymś normalnym... Ale jeśli wtedy nie było dziwne, to może teraz też nie jest dziwne, a może dziwne było i wtedy, ale i teraz. Ale czym innym, ja jednak widzę różnicę pomiędzy marszałkiem Sejmu a wicemarszałkiem Sejmu, choćby w kompetencjach, które obaj posiadają. No tak, bo wtedy to chodziło o wicemarszałka, trzeba powiedzieć. I tak, więc to zupełnie dwa różne światy, jeżeli chodzi o zarządzanie na przykład Sejmem. A przypomnę, że Sejm to jest około 1000 pracowników, ponad miliard budżet i to jest bardzo duże przedsiębiorstwo. Jeżeli będziemy to przedsiębiorstwo rozchwiewać, druga osoba w państwie, tylko dlatego, że ktoś ma ambicje bycia na wszelki wypadek, nawet te dwa lata, nawet rok bycia marszałkiem Sejmu, mimo że w Senacie mają marszałka, to myślę sobie, że lewica tutaj trochę przegina, a jeżeli chodzi o Szymona Hołowni, jest zbyt delikatny chyba jednak w negocjacjach, dlatego że z tego, co obserwuję, i PSL, i Szymon Hołownia mają w tej chwili najsłabszą wynegocjowaną pozycję w przyszłym rządzie, bo objęcie resortów poza premierem, poza marszałkami Sejmu, tymi tak zwanymi siłowymi, pozostawiając po jego stronie tylko i wyłącznie MON, to myślę, że to jest trochę za mało i to jest brak wpływu realnego na zarządzanie państwem. Ale co do rotacyjności, czyli pan zachęca jednak do tego, żeby PSL przemyślało swoją pozycję i związało się z PSL, pozycja może, bo może mieć więcej, tak? PSL, tak, PSL, panie pośle? PSL, oczywiście. Ja twierdzę, że PSL jest trochę nadzieją, dlatego że oni z tym swoim sercem prawicowym być może staną na wysokości zadania i wezmą odpowiedzialność jednak za Polskę i będą wiedzieli, w których momentach Polska jest zagrożona. My będziemy podpowiadać. Natomiast co do rotacyjności, proszę państwa, no to ja nie przypominam sobie, żeby Ursula von der Leyen rotowała z kimkolwiek. Ja sobie nie przypominam, żeby premier Niderlandów rotował z kimkolwiek. No dobrze, ale przewodniczący oczywiście możemy mówić sobie, możemy sobie mówić, że taka możliwość jest. Oczywiście, bo ona wynika z regulaminu, bo regulamin marszałkowi Sejmu nie daje kadencji, tylko jest określony sposób powoływania marszałka, co daje możliwość powoływania go nawet co miesiąc, jeżeli trzeba. I do tego zdaje się, że potrzeba wniosku 15 posłów, więc to jest żadne halo. Natomiast z odpowiedzialności za państwo muszę powiedzieć, że marszałek Sejmu to jest druga osoba w państwie i nie dopuszczam takiej myśli, żeby to było po prostu stanowisko traktowane bardzo ambicjonalnie czy partykularnie przez daną grupę polityczną. Na przykład lewicę, która w tym przypadku gra nie fair według mnie. Ale to jest sprawa Czarzastego, Hołowni i Kościoła. Może teraz zapytamy na przykład lewicę, bo to jest na cenzurowanym i to wszystko przez państwa ambicje wygórowane, jak mówią niektórzy tutaj politycy przyjaźni nowej lewicy. Tak, po pierwsze ten adres pana posła Jakubiaka do pana profesora Bartoszewskiego, że ma prawicowe serce, ja chcę panu przypomnieć, wszyscy mamy serce po lewej stronie. Od tego może zacznijmy. Wie pan, co to znaczy. Wiem, więc ale ja wiecie, myślę, że tak samo pan profesor Bartoszewski. Natomiast druga sprawa jest taka, że jeśli mówimy o nienormalności, bo takie tutaj padło słowo normalnie, nienormalnie. Nienormalnie to było przez 8 lat. Było bardzo nienormalnie, a polegało to na tym, że nie podejmowała decyzji pani marszałek Witek, ani pan premier Morawiecki, tylko podejmował nowogrodzki człowiek, nazwijmy go z imienia nazwiska, Jarosław Kaczyński, który mówił: zrobisz to i zrobisz to. To były metody i systemy niedemokratyczne i może z tego się wytłumaczyć, no a nie dobrze, tego, że my się dogadujemy. Trzecia sprawa. Bez względu na to, czy pan ma rację, czy pan nie ma racji, no to jest troszeczkę obok. To jest obok. Nie jest obok. Jeżeli będzie dwóch marszałków... Państwo, ale jakich dwóch? Dlaczego pani używa sformułowania niedoprecyzowanego? Będzie jeden. Bo już wszyscy wiedzą. Jeden będzie przez dwa lata, a drugi byłby przez dwa lata. Skrótem posługuję. Po drugie, to co powiedział Pan, wtedy nie poseł, będzie podlegał żadnym naciskom? Ale proszę panią, my negocjujemy dzisiaj umowę koalicyjną, która w przeciwieństwie do umowy koalicyjnej Prawa i Sprawiedliwości będzie ujawniona. Wszyscy będą ją znać. Mówimy już się jasno, że mamy taki plan, że będzie marszałek przez jedną część kadencji, przez drugą. To samo było w Parlamencie Europejskim. Ja byłem w Parlamencie Europejskim wiele lat temu, przy pierwszych wyborach. I tam wtedy też już od razu ustaliliśmy, że na pierwszą kadencję będzie chrześcijański demokrata, a na drugą część kadencji będzie socjaldemokrata. I tak się stało. Ale kim będzie? Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. I druga sprawa, panie pośle, też niech pan nie myli przewodniczącego parlamentu czy marszałka Sejmu z władzą wykonawczą. We władzy wykonawczej będzie jeden premier. My się tu nie umawiamy na to, że po połowie kadencji nie będzie Donald Tusk. Tylko jest Donald Tusk. Mam nadzieję, że będzie przez całą kadencję. Będą wicepremierzy, będą zmiany. U was w rządzie te zmiany szły naprawdę na gorąco. Tam ministrowie zmieniali się jak pączki codziennie, prawda? Jedne czerstwiały, drugie były nowe. Codziennie to nie chyba. No a jak to? Przypomnijmy, ile tych wiceministrów się pozmieniało, ilu w ogóle doszło, ile tam więcej ministerstw było. I trzecia sprawa, którą chcę podkreślić. Nawet sytuacje, w których władza wykonawcza w koalicjach rządzących się zmienia, są w Europie. I to jest na przykład państwo porównywalne wielkością do nas, Rumunia. W czerwcu doszło zgodnie z koalicją zawartą między liberałami i socjaldemokratami do zmiany premiera. Dzisiaj premier jest socjaldemokrata. I co się stało? No nic złego. A wiecie państwo, co jest z tym ważnego? Dlatego, że my się od początku tej kadencji na coś umawiamy. Tu nie będzie przepychanki między Ziobrą, tak jak między Ziobrą a Morawieckim, że wyjdzie minister sprawiedliwości i powie do premiera, ty miękiszonie. Tu nie będzie jakichś tam podchodów, walki o stanowiska. My jasno mówimy, dogadujemy się na taki program, dogadujemy się na podział pewnej odpowiedzialności wspólnej za państwo i również dotyczy to parlamentu. I dotyczy to na drugiej... I jest pan pewien, że tak będzie. Jestem ale rozumiem, głęboko przekonany. Rozumiem, że w kierunku Rumunii może nie być różnie. Może być różnie. Państwo sobie wyobrażają, że tak będzie, ale czasem słowa, można też umowy złamać. To ja tu przytoczę słowa jeszcze Pawła Kukiza, który w rozmowie z Pawłem mówi, musi być umowa pisemna w sprawie rotacyjności funkcji marszałka Sejmu, to jest jego rada, a ci, którzy taką umowę podpiszą, to muszą być przygotowani na bardzo różne scenariusze. Być rotacyjnym marszałkiem albo być potraktowani jak kosiarka do trawy. Powiedział. Pan Paweł Kukiz ma złe doświadczenia z PiS-em. Nie, właśnie z PSL-em. Z PSL-em w sprawie tego marszałka, przecież mówiliśmy o tym przed chwilą. Z PiS-em dość trochę, do. Jedno zdanie informacji, bo tutaj pan Marek Jakubiak trochę pomylił, a zresztą zgodnie z tym, co pan poseł Szejna przed chwilą powiedział, bardzo wyraźnie. Władza kontrolna, no bo taką jest Sejm i Senat. Ustawodawcza, ale kontrolna nad władzą wykonawczą. Ta rzeczywiście przy konstrukcji wielopartyjnej, a w Parlamencie Europejskim wielu grup politycznych, jest wspólna i dlatego między innymi ta reprezentacja wymienna w połowie kadencji. Ursula von der Leyen, bo ją pan wymienił, również podlega takiej ocenie i Komisja Europejska, bo to jest organ wykonawczy de facto, praktycznie wykonujący to, o czym decydują rządy na poziomie Rady Europejskiej. Rada Europejska również podlega takiej wymianie, jak w parlamencie mamy przewodniczącą. Tak? Dzisiaj Roberta Metzola, wcześniej Sassoli, czyli socjaldemokrata i przedstawiciel HDCI w połowie. Więc również w innych instytucjach europejskich to jest dosyć powszechne, jeżeli mówimy o władzy kontrolnej, tej właśnie, która jest szeroką reprezentacją. U pana jedna drobna złośliwość. Ja się nie dziwię, że wcześniej była aprobata, wręcz oczekiwanie rotacyjności, a dzisiaj nie. I pan wyjaśnia to innym poziomem tej osoby. Dobrze, nie, no pani pana minister, pani się zmieniła. Pani minister Paprocka jeszcze nie zabierała głosu. Nie, teraz pani minister. Dokończę zdanie, bo pan no dobrze, ale musi zacząć jeszcze zdanie, pani minister. Był w grupowaniu kontestujący, mówił nigdy w życiu w PiS-ie, a teraz jest pan w PiS-ie. No ale to się zmieniła troszeczkę perspektywa. Wszystko płynie, pan Tarek. Pani minister Paprocka, jak się na to zapatruje prezydent, no bo tutaj nie trzeba żadnych zmian w prawie, nie będzie musiał niczego podpisywać albo odmawiać. To się może dokonać tylko na zasadzie umowy. Nie, jest to kwestia autonomii Sejmu i wyboru przez posłów, marszałka. Natomiast no, jest to absolutne nowum. Oczywiście tutaj to, że będzie coś zapisane w umowie koalicyjnej, czy państwo to ogłosicie, to jest inna sprawa. Natomiast ostatecznie trzeba to będzie przegłosować. A jednak patrząc z perspektywy kalendarza wyborczego, który przed nami przecież są zakończyliśmy wybory parlamentarne, ale za chwilę samorządowe, potem euro i na finiszu prezydenckie, to myślę, że dzisiejsze deklaracje będą podlegać daleko idącej weryfikacji wraz ze zbliżającymi się kolejnymi terminami. No bo pytanie, czy ktoś aby na pewno będzie chciał schodzić ze stanowiska drugiej osoby w państwie bardzo istotną rolą, bo to przecież do marszałka Sejmu należy i zwoływanie posiedzeń, ale i ustalanie porządku. Jak sam nie zejdzie, to go przegłosują. To go przegłosują, ale to już jednak będzie bardzo daleko idący, kładącym się cieniem na tej przyszłej koalicji. Ale to jest, tak jak mówię, problem absolutnie niezwiązany z Pałacem Prezydenckim. To jest w gestii państwa posłów, ale deklaracje dzisiaj bardzo ładnie pan poseł mówi, że nie będą się kłócić państwo o stanowiska. No właśnie w tej chwili te targi przecież trwają i je obserwujemy. Wszyscy nie padły póki co również podczas spotkań z panem prezydentem żadne konkretne nazwiska poza kandydatami na premiera. Więc tak jak mówię, ośrodek prezydencki oczywiście się temu bardzo wnikliwie... Nie, no, padły Kosiniak-Kamysz do Ministerstwa Obrony. To jest część stanowisk, tak, marszałek, ale nie ze wszystkich, nie chodzi mi o to, że nie od wszystkich komitetów wyborczych. Ale chyba nie ma takiego obowiązku w tym momencie, prawda? Nie, ale była dyskusja, była rozmowa na ten temat i państwo przecież dalej tę dyskusję i te targi polityczne prowadzicie. Nie jest to nic niezwykłego, ale do deklaracji, szczególnie w perspektywie 2 lat, to myślę, że tutaj trzeba do tego bardzo spokojnie podchodzić. Ale ciekawi jesteśmy, czy już pan prezydent wybrał osobę, która będzie marszałkiem seniorem? Nie podjął pan prezydent jeszcze decyzji w tej sprawie. Czyli nieprawdą jest, że skłania się ku temu, by była to kobieta. Czy prawdą? Pani redaktor... Znaczy skłania się, jest bardzo dużo w przestrzeni publicznej. Ja rozumiem tutaj pewną nerwowość, tak jak pan prezydent podkreślał. My również jako przedstawiciele, współpracownicy pana prezydenta o tym mówimy. Wszystko będzie oczywiście dokonane w konstytucyjnych terminach. Pan prezydent ogłosił datę pierwszego posiedzenia na 13 listopada, więc to już jest kwestia mniej niż 2 tygodni. Na pewno na dniach zostaną te akty prawne, które są konieczne, czyli postanowienia. Niektóre media przypominają, że zwyczajem było to, że tydzień wcześniej było znane to nazwisko. Jak pamiętam, w 2019 roku tak to pan prezydent wydał postanowienia 5 listopada. No, termin się zbliża, przecież też pan prezydent odpowiedzialnie do sprawy podchodzi, jest konieczność też dokonania również przygotowań po stronie Sejmu. Na pewno w bardzo bliskim czasie te postanowienia zostaną przez pana prezydenta wydane. No dobrze, niektórzy, to przy okazji powiem, że niektórzy istnieją takie scenariusze, że ta osoba marszałka seniora wcale nie jest taka wyłącznie, nie chcę powiedzieć, nie wiem jak to, ja to powiedzieć, no taka zaszczytna, dekoracyjna, ale też całkiem realna, ponieważ taki marszałek może tutaj odegrać kluczową rolę, może przeprowadzić coś w rodzaju zamachu stanu, tak napisała Gazeta Wyborcza. Otóż miałby zainaugurować obrady, a zaraz po swoim zaprzysiężeniu, lecz przed zaprzysiężeniem pozostałych parlamentarzystów, ogłosić przerwę na czas nieokreślone, ale nie wiem, czy warto się takimi scenariuszami zajmować, bo też Decide też bardzo ciekawy scenariusz, że tu jakiś się miękki zamach stanu szykuje, bo Prawo i Sprawiedliwość nie odda władzy. Może pani minister coś powie na ten temat? Zaczynając od tak naprawdę mojej tezy na temat tego braku stabilności w państwie, to tutaj poseł Szejna opowiadał o przepychankach. No ja chciałam powiedzieć, że proces polegający na polityce kupno-sprzedaż po waszej stronie szeroko rozumianego bloku opozycyjnego dzisiaj, ale proszę mi nie przerywać. Może pani minister dużo na ten temat może powiedzieć z własnego doświadczenia. Ale proszę mi nie przerywać. Myślę, że dużo też możemy, panie pośle, poczytać. Nie mamy doświadczenia. Poczytać chociażby o tych tematach związanych z światopoglądem. I myślę, że tutaj lewica ma swój punkt widzenia, który będzie musiała schować na dłuższy czas do kieszeni. Gwarantuję to pani. Ale proszę mi nie przerywać. Będzie pan miał swój czas. Minister skończy. Będzie miał pan swój czas na pewno. I myślę, że wiele rzeczy będzie lewica musiała schować, bo tutaj tak naprawdę pionierem po waszej stronie będzie Platforma Obywatelska i czy tego chcecie, czy nie, musicie się z tym zgodzić. Ja się zgadzam z posłem Jakubiakiem. Że tutaj PSL powinien mieć szerszą drogę. Ale pamiętajmy o jednym. Trójpodział władzy polega na stabilności i stabilizacji bardzo pewnych procesów. Będzie PSL ale również, panie pośle, proszę nie bagatelizować tego, że kobieta właśnie teraz zabiera głos i mówi do pana. No, pan zaczyna rozmowę. Trójpodział władzy polega na tym, aby zapewnić stabilność i stabilizację, ale też ciągłość instytucji państwowych. Wy dzisiaj udowadniacie jedno. Nie jesteście w stanie stworzyć przede wszystkim siły i kompetencji po stronie instytucji państwowych, bo nie potraficie się tą władzą podzielić. I myślę, że ten chaos, o którym pani redaktor mówi w kontekście właśnie tego teoretycznego zamachu, tego nadużywania pewnych kompetencji po stronie parlamentu. Ja nie mówię, że będzie chaos, ale może mówię, czytam, że tutaj może być chaos. To pokazuje jedno obywatelom i waszym wyborcom, że mogli dokonać złej decyzji. I chciałabym... Mówię do pana posła, że chaos będzie tworzyć broniące władze Prawo i Sprawiedliwości. Mówię jeszcze jedno. Znaczy chaos na razie widzę po waszej stronie, ale chaos widzimy... Ale proszę mi nie przerywać. Panie pośle, pani jest bardzo zdenerwowana. Ja to rozumiem. Ale kobieta zabiera głos. Panie pośle. Panie pośle. Zdenerwowany. Kobieta zabiera głos. Ale mamy równość. Pani, proszę bardzo. Równość kobiet. Proszę mówić. I jeszcze raz. Ale ta równość polega na tym, że mogę dokończyć. Dobrze, proszę bardzo. Jako pełnoprawny uczestnik programu, proszę dokończyć. Więc biorąc pod uwagę to, co zamierzacie robić, czym się dzielić, ja bym nie ponosiła takiej odpowiedzialności za to, co pan powiedział w kontekście tego, że się nigdy nie pokłócicie, bo wy się już dzisiaj kłócicie i obywatele to widzą. I mam nadzieję, że pana wyborcy z tego pana rozumieją. Jeszcze mam jedno pytanie do pani minister. Czy umowa koalicyjna, świadomość, że ona istnieje, bo tutaj zespoły negocjacyjne i przedstawiciele partii dogadujących się obiecują, że ta umowa będzie do pierwszego posiedzenia Sejmu na pewno, że jej draft będzie już prawdopodobnie w ten poniedziałek, jeszcze prace dzisiaj nawet trwają. Czy to by pomogło prezydentowi w podjęciu decyzji? Czy miałoby wpływ na tę decyzję? Komu powierzyć misję tworzenia rządu? Pani redaktor, o tej umowie koalicyjnej i o tym, że ona za chwilkę będzie, to słyszymy od dobrych wielu dni. To jest pierwsza kwestia. Druga, formalnie pan prezydent nie jest związany żadnymi okolicznościami. W tak zwanym pierwszym kroku, rozmawialiśmy na ten temat już wielokrotnie, to prezydent decyduje, komu powierza misję stworzenia rządu. I to myślę, że tutaj nikogo nie dziwi. To już i pytano nas o umowę koalicyjną. Była swego czasu również propozycja przysłania listy podpisów posłów. To są gesty polityczne. Natomiast każdy rząd, niezależnie od tego, komu pan prezydent powierzy misję sformowania, no musi uzyskać większość w pierwszym, drugim kroku bezwzględną w Sejmie. I to tam będzie potwierdzenie koalicji i w taki sposób kancelaria na to patrzy. Czy rzeczywiście ta umowa będzie w przyszłym tygodniu i co w niej będzie, co ona będzie zawierać? Czy ona będzie jednak bliższa takiego draftu, o którym mówią negocjatorzy, na przykład pan poseł Wieczorek, który bierze udział w negocjacji tej części programowej? Czy to będzie już taki właśnie plan rządzenia? I jeśli to będzie jawne, no to myślę, że ważny też dla wyborców, ale także dla wszystkich obywateli, dla wyborców waszych i wszystkich obywateli, jawne, którzy to tu żyją. Jawne dla wszystkich obywateli. No, na ja tym rozumiem, polega ja nie pytam, dla kogo będzie jawne, tylko czy będzie się można z tego dowiedzieć, które punkty programu będą realizowane w pierwszej kolejności? Oczywiście te podstawowe jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o pana prezydenta, priorytetowe, zasadne. No nie, ale ja jeżeli, muszę wiedzieć, kto jeżeli chodzi o pana prezydenta, to ja apeluję z tego miejsca, myślę, że w naszym wspólnym imieniu jest oczywistym, że koalicja dzisiaj te 248 podpisów, o które pani pytała przed chwilą, jest w stanie złożyć pierwszego dnia, bo ślubowanie dopiero 13, przypominam. Wtedy dopiero posłowie są posłami. Jeżeli chodzi o marszałka seniora, te scenariusze, o które pani pytała, ja bym w ogóle ich nie rozważał, dlatego że wszyscy jesteśmy poważni i odpowiedzialni. I marszałek senior też będzie, kimkolwiek on będzie był, będzie odpowiedzialną osobą. Oczywiście tak możemy myślę, mieć... Ale przytoczyłam te opinie, żeby pokazać, jaka jest atmosfera. Więc tym bardziej, ponieważ taką atmosferę jestem nawet w stanie zrozumieć, bo dziennikarze też są od tego, żeby zadawać różne pytania, czasem tworzyć pewnego rodzaju scenariusze własne. Właśnie tworzyć. Jestem przekonany, że można dokonać bardzo szybkiego wyboru i nawet pierwszego dnia 13 listopada możemy mieć już rząd i tę stabilizację, o którą pani minister tak bardzo apeluje, bo rzeczywiście Polsce potrzebna jest stabilizacja. Dzisiaj mamy okres chaosu. Chaosu to mało powiedziane. Mamy okres konstytucją określony. Konstytucją określony, to do tego nie mam wątpliwości, ale okres działań, które... Mamy okres przejściowy, a nie okres przejściowy chaosu. To mało powiedziane. Przejściowy, jeżeli za moich czasów miałem panią minister Marszałek Krzyżyńską, to przypominam, że Również w gabinecie, przyjmując nie tylko kwiatami, rozmawialiśmy dokładnie o tym, co jest najważniejsze, jak ma wyglądać kontynuacja. Zresztą później być może, że to gładkie przejęcie tego resortu, który przecież nie ma ani lewicowego, ani prawicowego charakteru, myślę, być że może dla niej było przejęcie kłopotem, resortów, to też tak bo te będzie. Relacje i kontynuacja były, jak powiedziała drodzy mocno państwo, krytykowane drodzy przez panowie, Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego o tym mówię? Chciałabym uzyskać odpowiedź na pytanie o to, jaki będzie program tej koalicji, co tam będzie najważniejsze, co będzie w umowie koalicyjnej. Jeśli pan nie wie, to może Władysław te ofiary. Panie redaktor, wszyscy wiemy, że trzeba postawić z głowy na nogi to, co do tej pory czyli wyprawiało Prawo i Sprawiedliwość. I dlatego przywrócimy pozycję, silną pozycję Polski w Europie. To jest jedno z najważniejszych zadań, bo dzisiaj mogę pani pokazać akt wykonawczy, który podpisało Prawo i Sprawiedliwość i za chwilę w grudniu mielibyśmy utracone 60 miliardów euro. Za to jest odpowiedzialny Mateusz Morawiecki. I takie rzeczy trzeba będzie jeszcze rozliczyć. Mogę? Bo oczywiście, dobrze. Oprócz tego, że mamy kwestie naprawy państwa, mamy także kwestie tego, co się nawet w ostatnich tygodniach dzieje. Dobrze, ale czyli szabrowania, bo tego słowa mogę znaczy użyć. Szabrowanie? Pieniędzy publicznych. A kto szabruje? Jeżeli ci, którzy podejmują decyzje na niekorzyść... Mogę. To znaczy na niekorzyść jakie? Społeczeństwa. To jest kradzież. I jeżeli, ale, no właśnie. Ale, i dokładnie ale to prokuratura tej z ukradł? Też skoro oni nie wypłacają pieniędzy, to jak można je ukraść? Jak można na fotowoltaikę pieniądze przeznaczyć tym, na co stabilizuje i powinno stabilizować państwo, to apeluję również do Kancelarii Prezydenta i do pana prezydenta osobiście. Proszę wprowadzić to, co jest oczekiwane przez cały świat, bo dzisiaj Donalda Tuska przyjmują wszyscy tak, jakby był premierem de facto, bo innej decyzji nie podjęli polscy wyborcy niż ale teraz Władysław Teofil Bartoszewski. Jak najszybciej chciałbym pan, gdzie ma pan wyłącznik, panie pośle? Muszę pana wyłączyć na chwilę. Muszę pana na chwilę wyłączyć. Domagała się pani odpowiedzi. No ale nic się nie dowiedziałam, oprócz tego, że mamy przywrócić rolę Polski na arenie międzynarodowej, ale nie wiem jak. Chcę wiedzieć, od kiedy będzie kwota wolna od podatku 60 tysięcy? Czy rzeczywiście od nowego roku będzie 30% podwyżka dla nauczycieli? 20% dla sfery budżetowej. Co z kwestiami dotyczącymi kobiet i ich, jak państwo mówią, praw czy zdrowia? Różne ugrupowania różnie na ten temat mówią. Ma być też protokół rozbieżności, więc czego z tych programów nie będzie, z tych, które były na sztandarach w czasie kampanii wyborczej? Władysław Teofil Bartoszewski. No. Zacznijmy rozmawiać na ten temat logicznie. W tej chwili były prowadzone negocjacje między czterema ugrupowaniami, które wejdą w skład przyszłego rządu. Te ugrupowania wypracowały pewne podstawy programowe, które będą ujawnione. Ale one będą ujawnione potem, jak je zaakceptują czterej liderzy tych partii i jak ciała statutowe każdej z tych partii to zaakceptują. No nie można wymagać od nas, żebyśmy opowiadali o szczegółach rzeczy, których nie zaakceptowali jeszcze. No tak, to są szczegóły. Nie. Tak, no myślę, że szczegóły będą w ekspoze. Szczegóły, to są szczegóły. Jeśli mam powiedzieć, od kiedy będzie kwota, wyższa kwota wolna od podatku. No to jest bardzo konkretny szczegół. O tym będzie decydowała Rada Ministrów, jak się zbierze na pierwszym posiedzeniu rządu. No to nie jest rolą nas, żebyśmy mówili, ten postulat to wprowadzimy dobrze, to, w grudniu, a tamten okay, 15 dobrze. Stycznia. Dobrze, to źle zadałam pytania. Ale czy to jest postulat według trzeciej drogi, to jest postulat przecież Koalicji Obywatelskiej, możliwy do zrealizowania? To poznamy w przyszłym tygodniu, kiedy umowa koalicyjna będzie ujawniona dla wszystkich obywateli. No nie będziemy zgadywać, co jest w umowie. Ja nie byłem uczestnikiem negocjacji, ale nasz kolega z lewicy, poseł Wieczorek, też nie ujawnia tego, co negocjował, bo nie ma jeszcze zgody z lidera swojej partii, nie ma jeszcze zgody trzech innych liderów i ciał statutowych. No to jest, ja rozumiem, że dziennikarze chcą wiedzieć wszystko od razu, ale taka jest rzeczywistość, że będą wiedzieli wtedy, kiedy myślę, że to ciekawy jest ten protokół rozbieżności, tak, bo on może być kluczowy. Protokół rozbieżności polega na tym, że są punkty, w których mamy różnice i tych punktów nie będziemy siłą rzeczy realizować na pewno na początku, a może wcale. No, to zależy, jak to się rozwinie. Dobrze, to teraz będzie pani minister Semeniuk, a później Andrzej Szejna. Jest ryzyko, szanowni państwo, że nasze państwo będzie wisiało na tym protokole rozbieżności. Dlatego furtka ku temu, abyście dzisiaj powiedzieli cokolwiek konkretnego związanego z gospodarką, jest żadna. Pan europoseł Halicki mówił o tym, że mamy odbudować swoją pozycję w Europie. Jak rozumiem, wiąże się to z oddaniem części autonomii, suwerenności względem środków finansowych. Proszę mi nie przerywać, będzie pan miał swoje ad vocem. Zadałem pytanie, dlaczego? Kosztem środków finansowych, które musimy to powiedzieć na głos, bo te środki finansowe, które obiecał Donald Tusk, jeszcze ich nie przywiózł z Krajowego Planu Odbudowy, po pierwsze od początku były poistniane, a po drugie już to są teraz środki z pożyczek, bo to nie jest tak, panie europośle, to nie jest tak, że fundamentem funkcjonowania Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej jest pobieranie tych środków finansowych z nieba. Te środki finansowe są ze składek członkowskich między innymi, te środki finansowe są z eboru, te środki finansowe są z różnych innych źródeł unijnych, tak zwanych kredytowych, na które poszczególne kraje się składają. Dobrze, ale co roku. Pani chce powiedzieć, że chciałam powiedzieć, że my, jako Prawo i Sprawiedliwość, od zawsze chcemy być w Unii Europejskiej. Czujemy się Polakami, czujemy się Europejczykami. Tylko podstawą i fundamentem do tego jest mówienie prawdy, kalkulacja, chłodna kalkulacja tego, jak te relacje powinny wyglądać w Unii Europejskiej i jakie partnerstwo będzie. I jeszcze jedna rzecz, bo muszę się do tego odnieść a propos gospodarki. I dlatego już straciliśmy ponad 10 miliardów euro. Mówimy tutaj o kwocie wolnej podatku. Ale był temat gospodarki poruszony. Dla mnie bardzo istotny, bo od 4 lat zajmuję się tym tematem bardzo wnikliwie. W programie Donalda Tuska jest również jeden z takich fundamentalnych zapisów dotyczących wolnego ZUS-u. Można o tym mówić, tylko że kwota, która będzie pomniejszona w budżecie centralnym, to między 150 a 190 miliardów złotych. Mamy 2 miliony 600 tysięcy firm, które jeżeli dzisiaj dostaną możliwość wybrania dobrowolnego ZUS-u, mamy zapaść finansową i budżetową. Co, z czym to się wiąże? Z brakiem. Ale jak rozumiem, to czasowo miałyby mieć taką możliwość w momencie. Roczna strata, pani redaktor, dla budżetu centralnego przy dobrowolnym ZUS-ie, to jest kwota między 150 a 190 miliardów. I już widzimy, że dziura Morawieckiego, tak zwana, o której mówi blok opozycji, jest robiona tylko po to, aby wycofać się z 30% podwyżek dla nauczycieli, jest 20% podwyżek dla Korpusu Służby Cywilnej. Którzy twierdzą, że nie ma dziury, ale są inni ekonomiści, którzy twierdzą, że straszne jest. I mogę zaryzykować stwierdzeniem, że dzisiaj PR-owcy Donalda Tuska będą pracowali nad tym, aby wycofać się z tej ścieżki gospodarczej, bo w rządach koalicyjnych PO-PSL niestety nigdy nie udowodnili, że dbają o interes społeczny, tylko o interes establishment. Dobrze, Andrzej Szejna, pan nie bierze udziału, rozmawialiśmy o tym na antenie Trójki już kiedyś, że pan nie bierze udziału w żadnym zespole negocjacyjnym, ale na pewno pan coś na ten temat wie, jak to idzie, bo rozmawiamy głównie o marszałku rotacyjnym, co jest nowym w polskim porządku. Natomiast jak to idzie? Co z postulatami Lewicy? Czy tyle ich będzie w programie, jaki był wynik Lewicy? To od tego zależy? Nie, oczywiście nie. Chociaż tak powiem żartobliwie, że kiedy słuchałem pani minister Semeniuk, to była tak przekonana i takie szczegóły podawała, że zacząłem się zastanawiać, czy nie zadzwonić do Włodzimierza Czarzastego, bo może ona bierze udział w zespole negocjacyjnym, bo już wszystko wiedziała. Proszę sprawdzić. Wszystko już powiedziała. Wszystko już przesądziła. Już nas odsądziła od czci i wiary, więc czego nie zrealizujemy. No, więc bądźmy trochę poważni. Prawda? No dobrze, to czego nie zrealizują państwo? Bądźmy trochę poważni. Tak jak powiedział i pan poseł Halicki, i pan poseł Bartoszewski. Będzie ogłoszona umowa koalicyjna i państwo wtedy wszystko zobaczycie. Punkt pierwszy, bardzo ważny. Punkt drugi. Przecież już wiemy, że nikt nie... I tutaj chcę uspokoić, bo znowu to jest straszenie przez PiS, Polek i Polaków. Nie zrezygnujemy z programu 800+, będzie kontynuowany. Przywrócimy w Polsce praworządność. Mówi, że trzeba zmodyfikować. Przywrócimy w Polsce praworządność. Pozyskamy, jak już wiadomo, już zostały te środki, mówiąc, uratowane. Pozyskamy środki z KPO, które naprawdę są nam bardzo potrzebne. Przypominam pani poseł, jak pani używa tak radośnie tego słowa chaos, to przypominam głosowanie w Sejmie nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy Gospodarczej, gdzie Ziobro i jego watacha zagłosowali przeciw środkom dla Polski. Taka była wasza koalicja. Tak to wyglądało. I dzisiaj blokuje te środki. Kto? No blokuje to również Trybunał Konstytucyjny. Dobrze, a jak państwo przywrócą praworządność? Za pomocą ustaw, czy za pomocą też różnych innych aktów prawnych? Przywracać praworządność za pomocą ustaw. Jeżeli będzie pan prezydent, mam nadzieję, że nie będzie tego robił, będzie wetował ustawy, które mają przywrócić praworządność. Mają ale przywrócić... konkretnie, co to jest przywrócenie praworządności? No, musimy wyjść naprzeciw również tym... Pan jest radcą prawnym. I adwokatem, jednym i drugim. Tak. Więc jeżeli tak, będziemy, mamy już w ogóle szereg ustaw, które były wnoszone czy przez Lewicę, przez Koalicję Obywatelską, przez PSL, ale leżało sobie w zamrażarce u pani marszałek Witek, bo tak kazał premier Kaczyński. Dzisiaj my te ustawy, oczywiście one się, ich los jakby, czy ich żywot się kończy wraz z kadencją Sejmu, my je znowu złożymy, oczywiście w tym zakresie, jak uzgodnimy w koalicji. I co najważniejsze też, szanowni państwo, na pani pytała o podwyżki. Tak, podwyżki są dzisiaj na stole, ponieważ to zostało obiecane przez wszystkie ugrupowania polityczne, które wchodzą w składy. Tu nie ma żadnego protokołu rozbieżności, to będzie. Nie widzę tego i nie słyszę tego, tak bym powiedział. I wreszcie bardzo ważna sprawa, to czego zabrakło, to może tego, ale my to wpiszemy również, bo to jest pewna kwestia ideowa, pewna kwestia wartości. Dialog społeczny, dialog, a nie nienawiść, którą PiS przez 8 lat w narodzie podgrzewał. To będzie dialog. Nie będzie, że każda ustawa będzie wnoszona przez grupę posłów, żeby tylko jej nie konsultować na przykład z partnerami społecznymi. Tak nie będzie. I to będzie pewna zmiana wartości, czyli jakości tworzonego prawa. PiS-owi, jeśli PiS będzie w opozycji, ja mogę z ręką sercu powiedzieć, tak? Że na pewno nie będziemy postępować tak jak PiS. Nie będzie wyłączać mikrofonów, ani robić reasumpcji nielegalnych głosowań, jak zrobiła pani Witek, kiedy wygraliśmy głosowanie, ani nie będziemy usuwać posłów z mównicy. Będziecie, szanowni państwo, szanowani przez nas, ale też rozliczeni. Rozliczeni dobrze, to, za to wszystko, co przez 8 lat Marek Jakubiak rozwija swoje ojojoj za chwilę ostatni bardzo ważny dla nas temat. Ja bym chciał powiedzieć, że akurat w kadencji, mówimy o kadencji 8 lat wcześniej, wyłączano mikrofony w sposób masowy, więc dajmy spokój. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jedno słowo, które pan powiedział, bo to jest ta nowa narracja polityczna, z którą ja się absolutnie nie zgadzam. Nazywanie posłów pana Ziobry watahą, zaraz na myśl mi przychodzi mówienie pancerzasty i czerwona zaraza. Niech pan tego nie używa. Tak naprawdę nie idźmy w tym kierunku. Natomiast co do istoty rzeczy, wybory, proszę państwa, to jest pewnego rodzaju targ. Z jednej strony są partie polityczne, które obiecują, co zrobią, a z drugiej strony są obywatele, którzy w zamian za te obietnice dają swoje głosy. W przypadku Donalda Tuska, który, co by nie powiedzieć, panie pośle, jest przedstawicielem partii, której pan jest wiceprzewodniczącym, bo ja na własne uszy słyszałem tak wypowiedzi Webera, jak i waszego rzecznika prasowego, że to jest wasz przedstawiciel na terytorium Polski, on ma wygrać wybory i wrócić. Wy jesteście przedstawicielami Meloni, Włoszki, na terytorium Polski. Ale ja mówię o faktach. Ja mówię o byłym przewodniczącym Partii Ludowej Donaldzie Tusku, który tu przyjechał, został zwolniony, pan został wiceprzewodniczącym, Weber został przewodniczącym i on tu przyjechał przejąć władzę w Polsce i poniekąd mu się to udało, bo Platforma Obywatelska ma 122 głosy. Nigdzie nie przyjeżdżał, nie był w Polsce moim zdaniem 10 lat. Ja mówię o tym, że Tuska tu wysłano i powiedziano, że Weber tu nie przyjedzie, dlatego, że ma swojego przedstawiciela Morawieckiego. I już skończmy ten temat. Mamy, że tak powiem, urealnioną pozycję Tuska w Polsce. Dlatego dostał te pieniądze, dlatego go się wita i się cieszy, bo on zrealizował swoje zadanie. Jedno zdanie. Natomiast dobrze. Teraz chciałbym porozmawiać o mediach publicznych. Prawda jest taka, że jesteśmy w Polsce. Ja na przykład... I jesteśmy w mediach. Szanowny panie pośle, nie dam z siebie Unijczyka zrobić. Naprawdę. Polska w Unii tak, ale nie za wszelką cenę. Nie jest pan Unijczykiem? To? Nie jestem Polakiem Unijczykiem. Proszę sobie wyobrazić, nie jestem Unijczykiem. Jakieś nowe słowo. Ani aktywistem, ani Unijczykiem. Po prostu no nie, ale Unita to ładne słowo. Natomiast co do istoty, dobrze, nie mamy Donald Tusk już. Jako jedyny założył sobie taki deadline. W ciągu pierwszych 100 dni, jak obejmie rząd, zrealizuje 100 postulatów, które wymienił po prostu z imienia nazwiska. I ja nie wyobrażam sobie teraz takiej sytuacji, żeby on tego nie zrealizował. Bo to by było jawne oszustwo wyborcze. Oszukał wyborców. Wprost. Dobrze. Patrzę na zegar i muszę panu podziękować. Bardzo dziękuję. Pan jedno zdanie. Podziękuję panu Markowi, że będzie pilnował, bo to bardzo ważne. Dobrze, jedno zdanie. Czy ktoś jest Unijczykiem czy Polakiem, żeby wyjaśnić sobie. Ja jestem Polakiem, co więcej, również walczyłem o to, żebyśmy byli wolnym i demokratycznym krajem. I to zdecydowanie pewnie bardziej niż pan, ale nie chcę tego porównywać. Chodzi mi o to, że Parlament Europejski jest polskim parlamentem wybieranym przez Polaków i ma tam i polską reprezentację. I tu się pan myli. I tu się pan myli. Nie, a jeżeli chodzi o pieniądze, to bardzo ważne, bo to pani minister muszę wytłumaczyć, bo jestem w grupie monitorującej ten program. Gdyby nie my, nie Polacy by nie wiedzieli, co jest w środku, jak wyglądają kamienie milowe i tak dalej. Pani powiedziała o pożyczkach. Otóż nie. 14 listopada w akcie wykonawczym punkt 9. Umowę, którą podpisał Morawiecki, czyli polski rząd. Jest automatyczne wygaszenie środków, które idą z grantów dla samorządów, bez wkładu własnego. 40 miliardów euro, a suma łączna 60, Pani, bo tę odzyskamy również, myślę, to są pieniądze, które byście stracili bez powrotu. Myślę, że obywatele... Ale na co one biorą? Uprzejmie przepraszam. Wszystkim Ciechanowie, także na ulicę, szkoły, żłobki... Andrzej Halicki, proszę tutaj lądować, tu ziemia. Ale browary były. Tu ziemia. Rozmawialiśmy tydzień temu, tylko pan był z tego grona wtedy. Rozmawialiśmy o mediach publicznych i o planach na media publiczne. Zajmujemy się o tym, co nie jest dziwne kolejny raz, bo jesteśmy w mediach publicznych. Myślę, że panowie się tu czują świetnie i swobodnie, co było widać przed chwilą. Panie też. Panie też, ale panowie tutaj byli... Ponieważ panowie my się zawsze tutaj pracujemy, pani Beato, dzięki pani. Ktoś, nie zdradzę nazwiska, ale ważny polityk zapytał przeze mnie off the record o plany wobec mediów, powiedział zaorać. Więc chciałabym zapytać, to był polityk Koalicji Obywatelskiej. Jak będziecie orać? Skutecznie. No ale nie, poważnie, mówię poważnie. Tak, żeby plony zasiać, nie, żeby wyrosło coś zdrowego. Mówię poważnie, ponieważ wszystkie te warianty zmian w mediach są, że tak powiem, pozaustawowe i jak mówią analitycy, one nie są zgodne z prawem. To jak pani redaktor wie... To proszę nam opowiedzieć. Ale co ja mam odpowiedzieć? No właśnie, lepiej niż my. Dobrze, to jest proszę bardzo. Bardzo proste tak. Zadanie, które, o którym trzeba powiedzieć też bardzo wprost. Ci wszyscy hejterzy, a tu mówię raczej o TVP Info i nie chcę uogólniać, bo sam jestem tą osobą, która na przykład kiedyś walczyła o to, żeby pieniądze publiczne trafiały na misję przede wszystkim, nawet projekt ustawy w ten sposób był skonstruowany, ale także inaczej był dzielony niż dobrze, kiedyś. Ale ja pytam teraz mówię o radiu konkrety, na przykład i jego zadania. O konkrety, bo coś trzeba zrobić, jeżeli mówimy natomiast o hejterach, którzy mają też krew na rękach, trzeba powiedzieć, to bardzo wyraźnie, to nie mają miejsca, w żadnych mediach. A jeżeli chcemy mówić o mediach publicznych, to je trzeba odtworzyć, bo dzisiaj nie ma mediów publicznych. Dobrze, ale ja pytam konkretnie, jak to można zrobić? Chirurg wytłumaczy, używając skalpela, trzeba zrobić taką operację, żeby dobrze, było... To może Władysław Teofil Bartoszewski, bo ja nie wiem, jaka to będzie operacja. Bo czytamy tu o zarządach komisarycznych, o stanie likwidacji. Różne są koncepcje, ale nie ma takiej koncepcji, żeby na przykład zmienić ustawę o, nie wiem, radiofonii i telewizji, o Radzie Mediów Narodowych. Tego nie ma, po prostu dlatego, że tu musiałby zabrać głos prezydent na końcu, prawda? Czy prezydent jakoś śledzi te dyskusje o mediach publicznych, czy to jest za... Nie powiem, że to mały pikuś jest media publiczna, ale... Pani redaktor, to nie jest absolutnie mało istotny temat i tutaj i pani redaktor pytania, ale też odnosząc się do wypowiedzi pana posła. Ja bardzo przestrzegam szanownych panów przed takim szachowaniem i straszeniem wetami, bo najpierw, żeby w ogóle doszło do potencjalnej decyzji pana prezydenta o podpisie, o wysłaniu do Trybunału czy o zawetowaniu, to najpierw trzeba ustawę uchwalić, mieć 231 głosów i najpierw dogadać ją, jeżeli w ogóle państwo będziecie tworzyć rząd, to najpierw ją stworzyć projekt, przedyskutować i uchwalić jedną wersję, bo nie da się tworzyć ustaw rotacyjnych czy ustaw z kilkoma rozwiązaniami. Więc do weta pana prezydenta w bardzo wielu sprawach jest na ten moment bardzo, bardzo daleki dystans. Pan prezydent oczywiście śledzi te dyskusje, które są również te dotyczące mediów publicznych, bo media mają swoją bardzo określoną rolę. ustawową. Jest ogromna rzesza widzów mediów publicznych, ale przede wszystkim właśnie ten element misyjny, o którym również mówiliśmy. Dzisiaj bardzo trudno mówić o decyzjach pana prezydenta, bo szanowni państwo, nie ma żadnych konkretów. Rozmawiamy o scenariuszach, które właśnie są podawane na OFIE, które są dyskutowane, hipotezy. No trudno, żeby pan prezydent w poważny sposób odnosił się do wypowiedzi na OFIE. Może Andrzej Szejna wie, jak to można zrobić zgodnie z prawem, żeby wprowadzić zmiany i żeby to nie było oranie. Ale pani redaktor, szanowni państwo, zgodnie z prawem my możemy zrobić wszystko, bo ponieważ posiadamy większość w parlamencie, tak? Więc ja nie wiem, skąd takie pytania. My się tylko bardziej martwimy. Mamy większość. To powiem szczerze, że to jest... Nie jest śmiała, to nie jest śmiała. Mamy większość jako koalicja w parlamencie. I teraz do pani minister. Pani minister, bardzo mnie ucieszyło pani deklaracja, że pan prezydent nie będzie wetował ustaw, ale ja jako prawnik również wiem... Ale panie pośle, proszę nie odwracać kota ogonem, bo nic takiego nie powiedziałam. Że nie powiedziała pani. A ja już się ucieszyłem. Panie pośle, powiedziałam, że w momencie uchwalenia ustawy. Ale jest jedna sprawa. Ja się boję czegoś innego, pani minister. Panie pośle, że pan prezydent będzie wysyłał ustawy do kontroli prewencyjnej w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie utkną na wieki wieków. Amen. Tak, on tak konstytucyjne prawo. I ja się tego obawiam, więc jeżeli pani redaktor mnie pyta, co my będziemy robić, będziemy grać, jak mówił Ciszewski, jak przeciwnik pozwala. No nie, ale konkretnie. Ale przeciwnik... A ja pani mówię, teraz, nie wyłożymy teraz kart, które będziemy stosować prawnymi. Jeżeli pan prezydent będzie przyjmował nasze ustawy, na co liczę, to normalnie będziemy je uchwalać, pan prezydent będzie je podpisywał i zmiany będą się zachodzić. Nic niczego nie musi orać, tylko po prostu będą zmiany zgodnie z procedurą legislacyjną. Koniec. Czyli chodzi o ustawy, tak? O ustawy. A nie inne rozwiązania, bo te projekty, jeżeli które pan prezydent będzie, w dyskusji funkcjonują, będzie to nie są wetował, ustawy. To wszystko będzie szło A dobrze. Moim zdaniem to jest tak, że pan poseł właśnie ujawnił, że nie macie żadnego planu. Oczywiście, że ani mamy. Na rząd, ani na rządzenie, ani przejmowanie mamy TVP, mamy plan, info i tak dalej. Ale normalne są ustawy, którymi możemy zmienić ale prawo, są zmienić również władze spółek, czy są medialne, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. Ostatnio rzucili dwie tezy. Ja wczoraj też słyszałem tego gościa z Opolskiego, z Platformy Obywatelskiej, który mówi, telewizję trzeba zaorać. No i drugi wasz kandydat, który powiedział, że trzeba do tego jeszcze bimber ulegalnić i się po prostu zamyka wasz biznesplan. Bimber to kolejcza chce ulegalnić. To Platforma Obywatelska. Na końcu się napiję tego bimbru i tak to się skończy. Nie wierzę. Dobrze, Władysław Teofil-Bartoszewski patrzy na to z takim dystansem profesorskim. Jak pan to widzi? Patrzę na to z dystansem, ponieważ ani nie jestem prawnikiem, ani nie byłem i nie będę członkiem Komisji Kultury, nie zajmuję się mediami. Media publiczne... Ale owszem, bywa pan. No bywam w mediach, oczywiście. Media publiczne powinno być publiczne, a nie zdominowane przez jedną partię, jak to mieliśmy przez ostatnie 8 lat. I to jest fakt. Jak do tego dojdziemy, to się zobaczy, jak będziemy uchwalać rozmaite ustawy, które będą przechodziły przez Sejm i Senat i wylądują na biurku pana prezydenta. I zobaczymy, jak to się nam uda zrobić. Ja konkretnych przepisów na to nie mam, bo mówię, ani się w tym nie specjalizuję, ani nie jestem nawet prawnikiem. Jestem szeregowym posłem, który owszem czyta ze zrozumieniem projekty ustaw. Dziękuję bardzo. Zapraszam następnym razem. Musimy kończyć. Olga Semeniuk-Patkowska, Małgorzata Paprocka, Marek Jakubiak. Bardzo szybko czas tu mija. Władysław Teofil Bartoszewski, dziękuję Andrzej bardzo. Halicki, Andrzej Szedna. Zapraszam za tydzień, mimo że jest Dzień Niepodległości, to będzie audycja Nikt Nas Nie Zaora. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi.